Book 2 15 Buah-buahan dan bahan makanan. Fruit en levensmiddelen. Fruit en levensmiddelen. Saya mempunyai sebuah stroberi. Ik heb een aardbei. Ik heb een aardbei. Saya mempunyai sebuah kiwi dan sebuah melon. Ik heb een kiwi en een meloen. Ik heb een kiwi en een meloen. Saya mempunyai sebuah jeruk dan buah anggur. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. Saya mempunyai sebuah appel dan mangga. Ik heb een appel en een mango. Ik heb een appel en een mango. Saya mempunyai sebuah pisang dan nanas. Ik heb een banaan en een ananas. Ik heb een banaan en een ananas. Saya membuat salad buah. Ik maak een fruitsalade. Ik maak een fruitsalade. Saya makan roti. Ik eet toast. Ik eet toast. Saya makan roti dengan mentega. Ik eet toast met boter. Ik eet toast met boter. Saya makan roti dengan mentega dan selai. Ik eet toast met boter en jam. Ik eet toast met boter en jam. Saya makan roti lapis. Ik eet een boterham. Ik eet een boterham. Saya makan roti lapis dengan margarin. Ik eet een boterham met halvarine. Ik eet een boterham met halvarine. Saya makan roti dengan margarin dan tomat. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat. Kami membutuhkan roti dan nasi. We hebben brood en rijst nodig. We hebben brood en rijst nodig. Kami membutuhkan ikan dan steak. We hebben vis en biefstuk nodig. We hebben vis en biefstuk nodig. Kami membutuhkan pizza dan spaghetti. We hebben pizza en spaghetti nodig. We hebben pizza en spaghetti nodig. Apa lagi yang kami butuhkan? Wat hebben we nog nodig? Wat hebben we nog nodig? Kami membutuhkan wortel dan tomat untuk sayur sop. We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. Di mana supermarket? Waar is de supermarkt? Waar is de supermarkt? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.